אל השמיים עיניי נישאות וקול בוכה אני קורא אליך אל השמיים ידיי נפרסות אוזל כוחי אני רוצה אליך לבקש ברחמים אין לי עוד רגש פתאום אכזרים הם החיים הלב כואב רוצה אליך עזור אחי עזור מהר הכל אדם מאז הלכת וליבי זועק וליבי זועק השמיים זרועים כוכבים אך יש כוכב אשר קבע למעלה העננים מעל אפורים רחק האור אתה אותו לקחת אין לי עוד דרך לפנות לבקש ברחמים אכזרים הם החיים הלב כואב רוצה אליך חזור אחי, חזור מהר הכל אדם ואז הלכת וליבי זועק וליבי זועק אין לי עוד דרך לפנות לבקש בה רחמים אין לי עוד רגש פתאום אכזרים הם החיים הלב כואב רוצה אליך חזור אחי חזור מהר כל אדם מאז הלכת וליבי זועק וליבי זועק Yeah.